گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 220 ب. ای خوشا عاشقی و مستی و بی‌پروایی، ای خوشا عاشقی و مستی و بی‌پروایی، ای خوش از خون دل خیش قدح پیمایی. از دل من به کجا می‌روی ای غم دیگر، از دل من به کجا می‌روی ای غم دیگر، تو که هر جا روی آخر بر من باز آیی. حال که رسوا شده ام می روی، حال که رسوا شده ام می روی، واله و شیدا شده ام می روی، حال که غیر از تو ندارم کسی، وین همه تنها شده ام می روی. که چون پیکر سوزان شمع شغل سراپا شده ام می روی؟ حال که در وادی عشق و جنون وامق عذرا شده ام می روی؟ نظری به رویش امشب، نظری به ما نظری به روی شم شد، نظری به ما بسیش تبا دارم یار من اگر بدم چه باکم که تویی بدین نکویی نکویم از این به که تو نیک خواهد نبود مجال دیدن برخ از حجوم زلفت نبود مجال دیدن میان روز روشن دو شب سیاه دار نظر کنم به رویت نظر کنم به رویت اثری ز من نمانه، به تو زحمتی که دارم به یکی نگاه دارم، چو گدای روستایی که به بزم شهر بکنم ادب ندانم که چه سن نگاه دارم، مگر آن ستاره صبح دمید خواهد امشد که گهی نظر بپروین و گهی به ما دارم، یا فکر اون که از در به چه حیلم برانی، من ساده دل به این خوش که گریزگاه دارم، من ساده دل به این خوش که گریزگاه دارم. شکست عهد منو گفت هر که بود گذشت،

همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 220 ب گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای محجوبی تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی مایری، گوینده روشنک.